Kevin Parker i Tame Impala, piosenka Elephant z drugiego albumu Lonerism. Wcześniej ze Stanów Zjednoczonych duet David Byrne i St. Vincent Who z płyty Love This Giant, a na początku wielki przebój Kendricka Lamara Swimming Pools Grank. Wracamy do Europy. Za chwilę przeróbka przeboju Lick Kelly, I Follow Rivers, tym razem w interpretacji grupy Triggerfinger. dreamt I was a sparrow that followed you around. You didn't travel far. Well, that is what I found. You like to shop in Mete and luncheon at Hovan's, and you bought your cake from Lindner, from the lady with no bra. I Dreamt I Was a Sparrow, Adele i Glenn, czyli Adele Pigvens i Glenn Thompson wcześniej w zespole The Go-Betweens, a przed tym duetem Melody's Echo Chamber, czyli Melody Poche z Francji i I Follow You, początki kariery tej artystki, a wcześniej belgijska grupa Trigger Finger i I Follow Rivers. Teraz przeboje polskie. Karolina Kozak, Muzyka Końca Lata i Ania Rusowicz. chcesz, nie umiem być rezultatem, nie mogę być taka jak chcesz, nie umiem być automatem. Nic nie powstrzyma.

W samotności swej, bez miłości, samotności swej, w samotności, bez miłości twej, w samotności i bez miłości twej, w samotności i bez miłości twej, oni umierają, umierają. To był zespół T-Love, śpiewa oczywiście Muniek, Poeci Umierają, wcześniej Kora i Przepis na Szczęście, a przed Korą WW i Pierwszy Raz. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Dziś słuchaliśmy przebojów roku 2012, jeszcze kilka nam do końca zostało. Janek Samołyk, Dorota Miśkiewicz, Cool Kids of Death i Power of Trinity w rolach głównych. Ja już Państwu życzę spokojnego, udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Samotność, lampy na biurku, blasku monitora, hałasów na podwórku, przesadna bliskość, słuchawki telefonu. Wieczorem wychodzę rano, wychodzę z domu. Ostatnio nie zmieniłem się wcale, chociaż tak bardzo tego chciałem. Codziennie staram się pamiętać, że chłopcy i dziewczęta muszą chodzić na ustępstwa. Satelitarnie i naziemnie, wpadaj, kiedy pada, wpadaj, kiedy nie ma o czym gadać codziennie. Codziennie. Przecież możesz nie chcieć.